Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 6, zapraszamy na serwis. Anna Zalewska-Sewera i Romuald Wójcik. Premier leci z wizytą do Brukseli. Dziś oficjalne obchody rocznicy marca 68. Nasi słuchacze już mogą głosować na wypowiedzi polityków w konkursie Srebrne Usta. To jedna z nich. Po angielsku wszyscy jesteśmy na you, czyli wszyscy jesteśmy na ty. Z białą księgą wyjaśniającą cele reformy sądownictwa w Polsce jedzie dziś do Brukseli premier. Mateusz Morawiecki spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem oraz jego zastępcą Fransem Timmermansem. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że Polska nie zgadza się z zarzutami, że narusza praworządność. Wyjaśnia, że każde państwo członkowskie Unii ma prawo do dokonywania konstytucyjnych zmian w prawie i właśnie takich zmian dokonała w obszarze sądownictwa Polska. Oprócz tego tematu pojawią się też inne, zapowiada Joanna Kopcińska. W czasie wizyty w Brukseli zapewne będą poruszane temat spójności, temat bezpieczeństwa, czy chociażby temat budżetu unijnego na kolejne lata, jak również tematy dotyczące migrantów, uchodźców. Będzie to drugie spotkanie premiera z szefem Komisji Europejskiej. Dziś oficjalne obchody z okazji 50. rocznicy protestów zorganizowanych przez studentów uczelni w marcu 68 roku. Rozpoczną się w południe na Uniwersytecie Warszawskim. Wczoraj na UW odbyła się debata poświęcona wydarzeniom marca. Wziął w niej udział m.in. premier. Mateusz Morawiecki podkreślał, że marzec 68 jest symbolem drogi do wolności. Dodał, że bez protestów studenckich sprzed 50 lat nie byłoby później Solidarności. Polacy wyrazili wtedy bardzo mocno swoje pragnienie wolności w obronie studentów i winni jesteśmy im za to oczywiście ogromną pamięć. Zdaniem Mateusza Morawieckiego ta wstydliwa część wydarzeń sprzed pół wieku, czyli antyżydowska nagonka, tu cytat, nie ma nic wspólnego z Polakami, którzy walczyli o wolność. Podkreślał, że Polska była wtedy ściśle zależna od Rosji sowieckiej. Transparenty, które się pojawiały, syjoniści do Syjonu, to raczej niekoniecznie pochodziły od Polaków, którzy chcieli wolności, od polskiego społeczeństwa. Premier dodał, że marzy mu się, by nie zmuszano do przepraszania tych, którzy nie mają za co przepraszać. Karol Surówka, Polskie Radio. Dramatyczna sytuacja na oddziałach psychiatrii dziecięcej, alarmuje konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Na oddziałach brakuje łóżek, tymczasem młodzi ludzie mają coraz częściej problemy psychiczne. Także takie, które wymagają pilnej hospitalizacji, informuje Barbara Rembert. Powołano specjalny zespół. Powstał zespół roboczy przy Ministerstwie Zdrowia, którego kierunkiem pracy ma być wprowadzenie zmian systemowych umożliwiających stworzenie takiej sieci opieki. Konsultant krajowy dodaje, że w celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki psychiatrycznej konieczna jest pomoc poprzez rodziny, szkołę i inne placówki, a także łatwiejszy dostęp do terapeutów i psychologów. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła je na dotychczasowym poziomie. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński tłumaczy dlaczego. Na podstawie tych danych, które mam i tego, co możemy przewidzieć, że się może dziać, nie widzimy w ogóle takich czynników, które by miały spowodować to, że w tym roku należałoby podnosić stopy. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,5%. Szef gabinetu prezydenta w Waszyngtonie. Do programie wizyty ministra Marek Wałkuski. Minister Krzysztof Szczerski przybył do Waszyngtonu wczoraj późnym wieczorem. Dzisiejsze spotkania w amerykańskiej stolicy rozpoczyna od wizyty w Departamencie Stanu. Rzeczniczka resortu dyplomacji USA Heather Nauert powiedziała dziennikowi Washington Post, że Krzysztof Szczerski spotka się z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy Wesem Mitchellem. To właśnie ten dyplomata prowadził rozmowy z polskim rządem na temat kontrowersyjnej ustawy o IPN. Następnie szef kancelarii prezydenta weźmie udział w konferencji na temat promowania wolności i swobody gospodarczej poprzez inicjatywę Trójmorza. Po południu szef kancelarii prezydenta odbędzie spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Następnie uda się do Nowego Jorku, gdzie jutro w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych weźmie udział w serii spotkań poświęconych przygotowaniom do objęcia przez Polskę przewodnictwa Rady Bezpieczeństwa i wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w ONZ w maju tego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zabawne, intrygujące, nietuzinkowe. Takie są wypowiedzi polityków, które walczą w plebiscycie trójki Srebrne Usta. Kolejna, 22. edycja rusza dziś. Wśród nominowanych m.in. Ryszard Petru z Nowoczesnej. Po angielsku wszyscy jesteśmy na you, czyli wszyscy jesteśmy na ty. O wadze tego plebiscytu świadczy to, że ma różnych naśladowców. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Są konkursy nawiązujące właśnie do plebiscytu Srebrne Usta, ale nikt oczywiście tak tego nie nazwie. Każdy mówi tak jak mówi, jedni mówią lepiej, drudzy mówią gorzej. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Taka jest specyfika języka polityki, tam jest bardzo dużo retoryki, a więc ta retoryka musi być barwna. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie.

prawie 12 minut po szóstej. Poranna audycja, zaczynamy, mówimy dzień dobry, kłaniamy się, odpowiadamy na listy. Pierwszy list od pani Grażyny. No i jak się chłopaki czujecie w Dniu Kobiet? Znakomicie. Bardzo dobrze. Mało tego, jest już prawie widno za oknem, a więc idzie ku dobremu. Kłaniamy się i serdeczne życzenia paniom składamy na początku audycji, ale w ciągu audycji także będzie jeszcze kilka razy okazja, aby życzenia takie złożyć. Ale wszystko po kolei. You're thinking we were going down. I could feel us sinking. Then I came around. And everyone I've loved before before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true.

Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. Bob Dylan. Dopytuję słuchaczkę, czy dziś w związku z Dniem Kobiet śpiewają tylko faceci. Tak, przeanalizowałem listę. Generalnie tak, ale będą też wyjątki. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po 6. Dziś pod hasłem Dzień Kobiety pracujące żadnej pracy się nie boją. No i dziś panie wykonują chyba każdy zawód. Są nauczycielkami, kucharkami, fryzjerkami, ale są też taksówkarkami, maszynistkami, albo tak jak pani Katarzyna Wróblewska, pracują w kopalni jako sztygar sztabowy. Zjeżdżam na dół, codziennie zjeżdżam na dół. Jest to stricte robota w szybie. Taka krucha, ładna dziewczyna robi w kopalni. Dzisiaj pani tu występuje w pięknym makijażu, ale pani tak do pracy chyba nie chodzi. No nie, raczej tak do pracy nie chodzę i tylko zawsze jestem przebrana. Nie do końca myślałam o kopalni, ale nigdy takich nie miałam jakby strachów i lęku przed tym, żeby pracować w czymś brudnym, a wręcz po prostu jest to fajne, bo człowiek tak jakby ma tą pracę tutaj zupełnie inną niż wygląda jego życie na co dzień. Zawsze chciałam pracę w ruchu i ja sobie nie wyobrażam, żebym miała pracować przy komputerze. I mama się mnie kiedyś zapytała, czy chciałabym pracować na przeróbce, bo są przyjęcia. I ja mówię, no dobra, jasne. Miejsce takie, no jak każde inne. Pierwszego dnia, jak tam wyszłam, no że to jest to ogromne po prostu. No, że jest tam ciemno, że jest tam brudno, te taśmy, ten hałas. No i cały ten po prostu szum. Zajęło mi to w sumie 2 dni, że się już to całkowicie zaklimatyzowałam. Nie było zdziwienia. Dziewczyno, co ty tu robisz? Było zdziwienie. Wiele osób nie myślało, że ja tam pracuję, tylko że na przykład jestem albo z jakiejś wycieczki, albo gdzieś tam na jakimś po prostu stażu, że sobie na chwilkę przyszłam, za chwilę sobie pójdę do biura. No to była ostatnia rzecz, na którą ja miałam ochotę. Tak wygląda praca pani Katarzyny. Izabela Woźniak rozmawiała z panią Katarzyną. No dziś właśnie takie hasło. Kobieta pracująca. Co pani tutaj robi? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pracowałam już pod ziemią, jako pilot po grocie solnej Wieliczce, na ziemi, jako pilot transportów z niebezpiecznym ładunkiem, a teraz pracuję nad ziemią. Też jako pilot? Nie, jako specjalista do walki z piractwem powietrznym. Pani? Ja żadnej pracy się nie boję. Zdecydowanie. Kłaniamy się jeszcze raz paniom. 24,5 minuty po 6. 2,2 i 7 trójek do dyspozycji. Panie redaktorze, troszeczkę przewrotnie chciałem zapytać. Czy kobiety będą pamiętały, że za 2 dni jest dzień chłopaka? Wszystkiego najlepszego z okazji dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Na pewno. Proszę się przekonać. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335 także do państwa dyspozycji. Zabije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Delikatny zatwór. Nie raj, Laocze, jak będzie tym razem. Jutro lista przebojów, do jutra do południa można głosować. Przypominamy Państwu życzliwie. No i teraz, drogi słuchaczu, który telefonowałeś przed chwilą. Stare chińskie przysłowie mówi: nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Proszę pana, ja chciałam tylko zauważyć, że Dzień Chłopaka w Polsce to jest obchodzony pod sam koniec września, a pojutrze to jest Dzień Mężczyzny. U nas w pracy już kilka lat temu stwierdziłyśmy, wraz z panami, że obchodzimy Dzień Chłopaka, a nie Dzień Mężczyzny, bo za dużo by było tych wszystkich słodkości naraz. Zapraszamy do reklamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Jeszcze pani Agnieszka napisała, że można też świętować 1 czerwca. Dziękujemy. 6:30 minęła. Romuald Wójcik. MSZ podjął działania w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Jak podaje resort, opisany w publikacji Onetu dokument jest niejawny. Według kodeksu karnego osoba, która ujawnia taki dokument, może na 3 lata trafić do więzienia. Portal podał, że Amerykanie wprowadzili sankcje wobec polskich władz, co miała potwierdzać notatka ambasady w Waszyngtonie. Zakładamy, że do końca marca pierwsze z poszkodowanych rodzin wprowadzą się do nowych mieszkań, mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. W niedzielę na Dębcu runęła część kamienicy z gruzu. Wydobyto 5 ciał. Ponad 20 osób odniosło rany. W hotelu przy ulicy Łozowej jest ponad 30 poszkodowanych. Miasto deklaruje, że najważniejsze jest teraz znalezienie dla nich lokali zastępczych. Co najmniej 3 osoby zostały ciężko ranne w ataku nożownika w Wiedniu. Na razie nie ma informacji o motywach napastnika. Według świadków zaatakował on mężczyznę, kobietę i ich córkę. Ich życie jest zagrożone. Według mediów przed japońską restauracją przy Praterstrasse doszło do kłótni i przepychanek. Napastnik uciekł. 100 metrów dalej nożem została poraniona na 4. osoba. Na Praterze aresztowano Afgańczyka, który ciężko ranił Czeczena. Zdaniem policji prawdopodobnie nie ma związku między tymi dwoma atakami. Kolejny serwis w Trójce o 7:00.

Artur Gadowski życzył szczęśliwego Nowego Jorku. Skoro mamy dzień teściowy, to czy mamy też dzień teścia? Dziękuję. Jaki sprytny słuchacz. Słyszę te przepychanki od poranka samego. Jakie przepychanki? Czy dziewczynki, czy kobiety, czy mężczyzn, czy chłopaka. To się lubi, ten się... Wszystko tam, że ten dzień chłopaka to jest gdzieś tam pod koniec września, tak właśnie pamiętamy. Ale my nie będziemy dzisiaj dzielić, my będziemy absolutnie łączyć, sami się Państwo przekonają. A o kobietach dziś w prasie też sporo. Najpierw trochę z przymrużeniem oka, chociaż informacja jest prawdziwa jak najbardziej, bo to jest kobieta, którą naśladują, chcą naśladować i będą naśladować. Chodzi o Martynę Wojciechowską. Jej nieszablonowe życie powinno inspirować dziewczynki na całym świecie. Uznali twórcy lalki Barbie i stworzyli miniaturową wersję polskiej podróżniczki. W rozmowie z Faktem dzisiaj Gwiazda opowiada o tym wyróżnieniu, czyli już mamy polską Barbie, teraz szukamy Kena, pisze Fakt. No jest kilka typów, a wśród nich, no Krzysztof Ibisz, Krzysztof Hołowczyc, no i kilku Marcin Dorciński, no kilku innych. To tak może trochę z przymrużeniem oka, ale o kobietach na poważnie także dziś w gazetach. Po pierwsze, Rzeczpospolita pisze, kobiety siedzą w domu, budżet państwa traci miliardy. Najpierw opieka nad dzieckiem, później nad starszymi rodzicami. Kobiety w Polsce nie mają kiedy pracować. 4 na 10 kobiet nie pracuje, ani nie szuka zatrudnienia. Budżet państwa traci na tym nawet do 1% PKB rocznie, wynika z najnowszego raportu Ukryty potencjał polskiego rynku pracy, opracowanego przez firmy Deloitte oraz Coca-Cola. Autorzy badania policzyli, że gdyby liczba pracujących kobiet wzrosła do 2025 roku o 175 tysięcy, to PKB może w tym okresie zwiększyć się o 50 miliardów złotych, a do budżetu z tytułu podatków trafi dodatkowo 19 miliardów złotych. To w Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej Adam Lipiński, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, mówi, kobiety mają gorzej, potwierdzają to statystyki. Problemem jest przemoc, w tym ekonomiczna, a także różnice płacowe. Zmian prawnych, by to uregulować, na razie pełnomocnik nie planuje, bo nie są skuteczne. Tak jak obowiązek, by na listach wyborczych było 35% kobiet, nie zwiększył liczby pań w Sejmie, dodaje, a dziś ta rozmowa w Dzienniku Gazecie Prawnej. Czego potrzebują panie? A to dziś w Gazecie Wyborczej. Nie potrzebujemy chłopczyków, mówią, no i tu jest kilkanaście wybranych rozmówczyń. Seksu bez norm kulturowych, przepuszczenia w drzwiach, pazura politycznego, dystansu do siebie samego i żeby byli jak kosmos. Czego jeszcze Polki oczekują od Polaków, to znajdą Państwo na stronach 6-7 dziś w Wyborczej. Z innych tematów, no oczywiście relacje polsko-amerykańskie, to na pierwszej stronie gazety. Ameryka nie ugnie się przed PiS, duży tytuł. Na stronie pierwszej prezes Kaczyński nie chce się wycofać z ustawy o IPN, mimo że fatalnie wpływa to na relacje z USA. MSZ poinformował, że będzie ścigał karnie osoby, które ujawniły Onet.pl wewnętrzne notatki dotyczące relacji z USA. Czytamy. Gazeta Polska codziennie skupia się na wypowiedzi Heather Nauert. To fałszywe doniesienia, dementi Departamentu Stanu. Ale sprawa właściwie z każdą, no powiedzmy sobie może nie godziną, ale z każdym dniem przynosi jakieś nowe cienie. No bo tutaj z faktami to różnie bywa. Gazeta Polska codziennie o tym na stronie pierwszej. Wróćmy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że cukier okrzepnie. Po uwolnieniu rynku cukru w Unii jego ceny mogą wzrosnąć w ciągu roku do nawet o 10%. No a dziś Mateusz Morawiecki zaprezentuje w Brukseli Białą Księgę Wymiaru Sprawiedliwości. Rzeczpospolita nieoficjalnie poznała jej założenia. Rząd tłumaczy w niej potrzebę zmian, do których doszło w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych. W księdze znalazły się też zmiany zmiany wprowadzone w polskich sądach, a wzorowane na innych państwach Unii. Stowarzyszenia sędziowskie radzą zaś premierowi, by przeprosił przed Komisją Europejską za zniszczenie demokracji w Polsce. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, do którego jeszcze wrócę na chwilę, pisze o tym, o sprawie relacji polsko-amerykańskich. No właśnie, kryzys czy fake news. Natomiast za gospodarkę Bruksela nas chwali, za politykę gani. Polska ma sukcesy w ściąganiu podatków, przyznaje Komisja Europejska, ale ta praworządność. Czytamy na pierwszej stronie dziennika. Wczoraj Komisja opublikowała raport oceniający stan gospodarek krajów członkowskich Unii. A obok Ryszard Pieńkowski, bo odkupił od Tringer Axel Springer udziały w spółce InforBiznes i to spora transakcja na rynku medialnym. Dziś o tym więcej w dzienniku. Przegrywamy z rakiem. Chorzy na raka płuc są rozczarowani, że na nowej liście refundacyjnej zabrakło leków wydłużających życie pacjentów nawet o kilka lat. Resort Zdrowia odpowiada, że negatywną opinię wydała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. A poza tym, zanim medykament zostanie umieszczony na liście refundacyjnej, resort musi wynegocjować jego cenę z producentem. Chodzi o pembrolizumab i nivolumab, pisze dzisiaj nasz dziennik. Praktyker Polska już zdemontowany. Wierzycielom niewiele z tego przyjdzie. Z braku lepszych możliwości syndyk wyprzedał upadłą sieć cegła po cegle, pisze Puls Biznesu. A Super Express pisze o znanej restauratorce, która ma problemy ze zdrowiem. No i tutaj rzeczywiście na poważnie. Gość niedzielny. No i tutaj mamy niedzielę, wolno od handlu. Niedziela wolna i nasza. Ładna okładka, taka grafika całej tej historii. Jak takie paski w drzwiach. Jak takie firanki, takie paseczki, sznurki w drzwiach trochę i przez te sznurki przechodzi rodzina. Gość niedzielny, tygodnik nie gość niedzielny w tym tygodniu w takiej odsłonie. To poranna prasa i jeden tygodnik. Krystian Hanke, dziękujemy. 20 minut po 7 oczywiście projekt Tata. W Święto Kobiet mówimy o takich paniach, które wykonują nietypowy jak na swoją płeć zawód. Ale one nie do końca się tym zgadzają, bo jak mówią, mamy w końcu równouprawnienie. No i dlatego pani Natalia, której posłuchamy za chwilę, została kurierem. Lubię prowadzić samochód i kontakt z ludźmi przede wszystkim. A to noszenie paczek? No, czasami jest ciężko. I pani to wszystko będzie wnosiła? Tak. Najcięższą paczkę, jaką pani niosła? 45 kilo. A ile pani waży, przepraszam? 55. Nie jest to ciężka robota dla kobiety? Ciężko, ale jak są lekkie, to nie ma problemu. Jeżeli jest naprawdę ciężka ta paczka i jest to czwarte nieraz piętro, bez windy, to dzwonię i proszę, żeby zeszli i pomogli. Ludzie się strasznie dziwią, że kobiety jeżdżą w kurierce. Czy to jest tak w pani pracy, że na przykład jeśli są bardzo ciężkie paczki, to w ogóle pani ich nie dostaje, tylko jakiś tak. pan? Bywało tak, że do firmy miałam sporo takich dużych paczek i ciężkich, no to ktoś inny zabierał. Jak koledzy panią traktują w pracy? Ma pani jakieś fory? Nie ma forów. Nic, zdecydowanie. Z panią Natalią rozmawiała Izabela Woźniak. Spokojnego dnia życzymy, spokojnej pracy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 13 minut będzie 7, za chwilę urywki z kalendarza. Teraz Kazik. Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn mało chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś potęgą, bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami, temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Chębą chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kazik, choć pani Helena powiedziałaby Kazimierz raczej. Ja jestem ciekawy, czym dzisiaj z okazji Dnia Kobiet pan Tadeusz zaskoczy Helenę. To jest jedna sprawa. A druga to chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia właśnie wszystkim paniom. Bardzo dziękujemy. Dobrze, że pan przypomniał. To ja może zadzwonię do pana Tadeusza, żeby nie zapomniał, bo może przecież państwo wiedzą. Urywki z kalendarza. Za 10 minut siódma, dziś czwartek, Krzysztof Szubzda. No i mamy 8 marca. Cały świat już po raz 110 obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet. My w Polsce też obchodzimy, ale z taką pewną rezerwą. Jest ku temu powód. 25 lat temu Polski Dzień Kobiet przestał być uroczystością państwową i stał się świętem nieobowiązkowym i nieregulowanym ustawowo. I co teraz? Obchodzić czy nie? Nigdy nie wiadomo, czy za jakiś czas nie będą nas rozliczać za wręczanie kwiatków 8 marca. W końcu to święto wyrosło na jawnie socjalistycznym podglebiu, więc może za jakiś czas zostać objęte jakąś ustawą Dzień Kobietyzacyjną. Nasz ekspert, pragnący zachować anonimowość, radzi świętować, ale ostrożnie. Na pewno nie kupujemy goździka i rajstop. Goździk i rajstopy funkcjonują w zbiorowej wyobraźni bardzo blisko sierpa i młota, więc można będzie to podciągnąć pod promowanie zbrodniczej ideologii. I potem będziemy się tłumaczyli, że to tylko kwiatek, tak z grzeczności, że wszyscy tak robili. Warto działać według starej, rewolucyjnej maksymy. Im czujniejszy będziesz dziś, tym krócej będą cię przesłuchiwać jutro. Lepiej więc wręczyć dyskretnie coś niepozornego. Na przykład wrzucić szminkę do kieszeni żakietu, albo stanik zwinięty w kulkę zostawić w szufladzie. A gdy koleżanka piśnie zaskoczona, pokazujemy 8 palców i 3 razy mrugamy okiem, czyli wiadomo, 8 marca. Jeśli ktoś się uprze na goździk i rajstopy, najlepiej prezent ukryć w parku w strefie niemonitorowanej. Na śniegu malujemy 3 osie, taki rebus, 3-8. Marca 8. Ważne tylko, by robiąc zakupy, nie pomylić szminki z pomadką, stanika z biustonoszem, goździka z różą, a rajstop z pończochami. Więc przypominamy, szminka ma różne kolory, stanik też, ale nie można malować nim ust. Goździk nie ma kolców, a rajstopy zakrywają nie tylko uda, ale też całe nadudzie. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Szubzda z życzeniami. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że jakby mnie ktoś spytał, czy mógłbym być takim Kenem, to bym powiedział, yes I can. Najlepszego dla wszystkich pań. Czuwaj. Czuwaj. To jeszcze w sprawie tej lalki, o której mówiliśmy w przeglądzie prasy. Mówimy także o paniach, które wykonują dość męskie zawody. No i właśnie, takich pań w Polsce, jak pani Emilia Majdak, jest około 30. Pracuje w straży pożarnej i kiedy trzeba, jeździ na akcję. Oczywiście. oczywiście, że to jest męski zawód. No, sama statystyka pokazuje, że jednak tych facetów jest najwięcej. Wiąże się przede wszystkim z ciężką pracą fizyczną. Nie myślała pani, żeby zostać, nie wiem, fryzjerką, kosmetyczką, nauczycielką? Na pewno mogę przyznać, że są to zawody, które na pewno kojarzą się z kobietami, że są kobiece i tak dalej. Natomiast nie. Akurat dosyć wcześniej ten pomysł na straż pożarną się pojawił. Raczej w tym kierunku starałam się dążyć. Lubię pracę zadaniową, to znaczy jest wyjazd, tak? Jedziemy na wyjazd, mamy tam określone zadania do zrobienia, robimy to, wracamy. Kolejny wyjazd. Każdy zresztą jest inny. To nie jest taka praca przy biurku, że mamy określony stos dokumentów do wypełnienia. To właśnie mi się podoba w tej pracy. Jak pani sobie radzi w tym męskim świecie? Duże znaczenie ma też podległość służbowa. Pani jest w randze? Ja jestem dowódcą zastępu, czyli jestem jakby tym dowódcą najniższego szczebla, ale jednak dowódcą. I muszą słuchać. Tak. Tak jest. Kłaniamy się pani dowódcy. Za 6 minut, 7. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.